kratak, ne znači ništa onome koji ga uživa, niti mu garantuje išta. Niko od tih koji su bili najbogatiji na zemlji nisu postigli što su htjeli. Niko od njih na kraju nije rekao: postigao sam sve, sad hoću da umrem. Zadovoljan sam, moj me imetak učinio zadovoljnim, sretnim, hoću sada, postigao sam sve. Naprotiv, učinio ga najponiženijim i najvećim robom koji nije nikad imao mira. Ja vam kažem, braćo, dunja je takav, koga ne ima bogat je, koga ima najveći je siroma. Jer mu ne da dunja minute da u njoj uživa. Stalno, nije briga o njemu, nije briga o njemu, ni njegovoj ljudskosti, ni s kim ću porazgovarat, ni hoću li malo uživati na suncu, hoću li malo uživati sa prijateljima. Stalna briga šta? Broj, slika, kila, vaga, to je stalno u životu. Znači, da je siromak on, on je siromak, a bogat je onaj koga nema, jer je dunja tako proklet. U njemu je bogat siromašan, a u njemu je siroma bogat. To znajte dobro. Pogledajte u čitav dunja i pokušajte u njemu naći vrijednost. Koga zanimaju današnji vladari, neka se sjeti prošlih vladara. Koga zbunjuju današnji bogataši, neka se prisjeti jučerašnjih bogataša. Svi su nestali, nestale njihove vojske, nestala njihova carstva, nestali njihovi imeci, nestalo njihove moći. Svi su završili onakvi kakvi su i došli. Došli kao pojedinci, Allahovi robovi, i vratili se pojedinačno kao Allahovi robovi. Na to nas je stalno posjećao poslanik alejhi salatu vesselam. Jedan od njegovih savjeta i vasijeta je: živi na dunjalku kao da si stranac ili prolazni putnik. A dodavao je Ibni Omer, koji je prenosilac ovog hadisa: ako omrkneš, ne očekuj da ćeš osvanuti, a ako osvaneš, ne očekuj da ćeš obnoćiti. Govorio je također alejhi salatu vesselam: dunja je kao pijaca. Dunjaluk je kao pijaca. Počne, otvori se i završi, zatvori se. Pa uspio je onaj koji je dobro pazario, a propao je onaj koji nije ništa pazario. Allah tabaraka wa ta'ala da učini dunja u našim rukama, a ne učini ga u našim srcima. Nije dovu naučio. Ne, šta si? Patorima. Mi smo rekli u šatorima. U šatorima za one smo rekli. Tako hadis navodi. Nije, to je zbog... Možda i da budu same, da će pjevati opet ove pjesme, ovog sadržaja. Kad kaže na sebe, misli na sebe i na sve, hurije dženneta. Allahu alam. Svoja bogatstva i svoje dobrote. Jer Allah dželle kaže: oni koji budu vjerovali i slijedila i u tome njegova familija, pridružit ćemo mu njegovu familiju. Ladina amanu tabadum zurijetum bil iman elhaqna bihim zurijetum. Pogledajte tefsir ovoga ajeta, je vjerojatno uz njega navedeno neki rivajeta ili mišljenja. A kaj je ova, kako će to žennetu živjeti oni koji uđu zajedno? 22-23. Sura Rad 22-23. I oni koji trpe da bi postigli naput, obavljaju koji od onoga što mi im dajemo i tajno javno udjeljuju, i koji dobro zlim uzvraćaju, njih čeka najljepše prigovalište, edenski vrtovi u kojima će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov, oni koji su bili čestiti, i meleki će im ulaziti na vrata svaka i govoriti: mir nekaj vama zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište. Bit mahrum ničega, neće im ništa biti uskraćeno. Kaki? Rani. A biš Bungorion? Pa i Bungorion. Pa Isu zara Israel Esebak. Jehudi. Ja nije biš ruzara. Ja, raniji premijer. Esebak. Esebak. Predsjednik vlade, jel? Kaže: ne bojimo se socijalizma, niti revolucionizma niti demokratije. Fakat nakša islam hada al-marid, tarah al-marid. Samo se bojimo islama. Hada al-marid alladhi nama tawilan wa bada'a yatamalmalu min jadid. Marid, المارد هو ايه تعرف مثلا حاجة في الكاتب في اليوم عفريت ضخم يقول هذا مارد يا توغ اون غا نزيوا سنة سبويمو اسلام اون غا نزيوا توغ غورستاسا نماني يل تاكو ي نزيوا تاكو نزيوا اسلام نماني كويا دوغو يزاسبالالا i počinje da se budi i pokreće pomalo. Pa kala Briz, hada ljudi kutel, Šimon Briz. A kaže Šimon Perez. Tarifu, ali ne znam. Znate li ko je taj? Kaže, nemoguće je postići mir u regionu, misli na Bliski istok, dok je isukana sablja islama. Kada je Nixon Nixon, ono strašilo zubato što je u Sarajevo došlo, ono inače šeitan dolači se gdje god se kriza pojavi da ubjeđuje, vodi, da navuče muslimana da počne u njihovim igrama igrati ko što su i namamili. Kad je posjetio izbjegličke kampove Afganistanaca u Pakistanu i htio da se rukuje sa jednim starcom Afganijom, muslimanom, a ovaj odbio komentarišući da ne pruža ruku mušić koji nečisti, on povratku u Ameriku na konferenciji za štampu je pitan o problemima, pa je odgovarao za redom. Pitali ga o ovom problemu, kao je to je sitno. Ovom sitno, ovom sitno, ovom sitno. Samo ga pitali svim problemima i krizama što postoje na svijetu, kao je sitno. Sve odgovaralo, to je sitno. Pa šta je, kaže onda, problem? Kao je, problem je islam. Problem je islam. Zamislite da, da jedan takav dedo vodi državu i da on odgaja generacije i da se on obraća preko televizije ili da on predvodi sav umet. Sam išušao na teritoriju kojoj živi musliman. Niti njegova propaganda, niti njegova golotinja, niti njegov alkohol, niti njegova muzika, niti njegove plesačice, niti turisti, niti nikakav čemjer koji sada... Pitali su ga šta je rješenje, šta predlažeš? Ovo nije davno bilo, ovo je bilo u kraju 80-ih, 88, 89-ih. Šta je rješenje? Kaže, rješenje je da im uzmemo djecu i ubrizgamo u njih našu kulturu. Vratimo i njihovim u njihove zemlje da je šire i za nju se bore. I dodao je kako je obaveza Rusije i Amerike da se ujedine u cilju sprječavanja nastanka islamske vlasti u Afganistanu. Zato naši laici Latići i Alalatići optužili jadne Afganije koji su zadnju kap živaca i zadnju kap krvi potrošili, a zanemaruju te iste šeitane koji svojim službama i svojim aparatima rade maksimalno da ne dođe do, i zavađaju muslimana da ne dođe do jedinstva islamske vlasti. Nije to znači što je Afganija zao i što je islam zao, evo što je šeitan i njegova spletka zla. Ali to vrlo je da izbjeglice koje je zapad primio, da je primio što i voli i što je milostiv prema njima, sutra kada je naučio na luksuz, kad se vrati taj, hoće klanjati ili će pustiti onog šeitana, a? I htjeti da ima istu doli, isti bar kog je imao u Amsterdamu, ali znate šta je Amsterdam? A? I izvratit će se kad vidi njenu da klanja, izvratit će se, reći šta je ovo. I da jedan ili Uganić i slični koji su tamo odgajali. A? Kad se svete s Amerikancom, jesu oni jedna rava ili nisu? Jedni ljudi, jedni ciljevi, jedni nazori, jedni pogledi, jedne startne osnove, sve isto. Sve isto. Počinju s jednog i idu ka jednom. Kjaferi u svojoj prirodi, jel? Budući da ne vole istinu. A posebno naučeni kroz istoriju pobjedama islama, u sebi su puni mržnje prema islamu. Krstaši nisu zaboravili šta im je uradio djedovima Salahuddin u bitci kod Hitina. Jeste li čuli za Salahuddina? Salahuddin Ejubi kod Hitina, bitka kod Hitina. Začudo, braćo, oni odatle crpe mržnju, a muslimani ne mrze njih koji su došli iz Europe da ratuju u Kudsu. A oni, krivo im što su i muslimani, vratili sa svojih pragova, sa svojih ognjišta, sa svoje postelje, da im majku nekolju u postelji njihovoj. Muslimani ne imaju mrze prema njima, koji su ponijeli krst i došli, ha? Iz Bavarske, iz Poljske, iz Italije, iz Francuske, iz ovog ženog, došli u Šam, a oni što nisu uspjeli da dođu do Mekke i sruše je, ljuti na muslimane koji su se odupeli. Gledajte kako oni se ne stide svoje mržnje. Kad su francuski kolonizatori, subhanallah, taj islam, braću, islam je štit. Dok je bio islam u islamskom svijetu, kjafri su morali tražiti drugog puta za Indiju, pošli na Ameriku tamo. Nije se smjeli preko Sredozemlje. Kad je ispuhao islam, poslije Amerike idu tek da koloniziraju Saudijsku Arabiju, Irak, Palestinu, Egipat. Što nisu prije? Nisu mogli, bio štit zvani džihad. Sad muslimani nema više ljubomore, nema više al-wala'a, al-bara'a, nema više želje za šaharetom, nema mržnje prema kjaru, nema ništa. Dolaze nagle što se Ameriku koloniziraju tako daleko, tek sad idu pola sahata samo hoda. Rekao je francuski general Goro na kaburu Salahuddina u Damasku, jel, udario ga nogom i rekao, evo nas Salahuddinu, ratili smo se. Jehud I Židovi nisu zaboravili šta je poslanik alejhi salatu vesselam uradio sa njihovim djedovima. Plemenima Medine židovskim, Benu Kurejzom, Benu Nadirom i Benu Kajnukaum i židovima Hajbera. Gledajte otkad oni pamte. A mi zaboravili šta su nam uradili jučer u Bosni, šta nam rade danas, šta su uradili jučer u Palestini, šta rade danas. Kako musliman brzo zaboravlja. U avoj me dahle muslimon. Sana. Kad su 67. Židovi zauzeli Jerusalim, Kudus, njihov predsjednik Moše Dejan i njegovi saradnici su rekli dan za dan danas za Hajber. Govorili su Muhammed je umro, naslijedile su ga žene. Muhammed je umro, naslijedile su ga žene. ما في واحد يا إخوي دمه ينفجر من أجل ذلك يا إخوة عندما يسمع هذه الأمور دمه يتحرك أين الغيرة وأين الرجولة دينا وبيري زر نبي نمولة تبيست دائما دينا وقلودما ووق زا كوغا جدو بكاغ دا ينستلو زر نبي كد سيتي يوغا سيغا زر نبي سكر وبرنو ها i htjela da eksplodira, ali nema vjere, jer to samo može živo srce, samo živo srce pumpa, a živo srce je srce u kom je iman, ono u kom nema imana, samo oči žive i strasti, a izutrica nema, je izvučena. Francuskih učenjaka, ja ga ne znam, ovdje Kimon se je izjavio obavezno je ubiti petinu muslimana. A preostale prisiliti na prisilni rad i pozatvoriti i da rade na prisilnom radu, da budu to im kazna. Srušiti Kabu. I donijeti tijelo Muhammeda u muzej u Parizu, kako se zove, Lover. Ha? Kako? Lover. Lover. Ama šiuija? A komunizam otkad je nastao neprijatelj mu je samo vjera. Kad su 85. sastali Gorbačov i Reagan novembra 85. izvadio je Gorbačov kartu islamske države u doba uspona. وبين له i objasnio da je većina evropskih zemalja bila pokorena od muslimana i da su muslimani dva puta ušli u Evropu, ali na ulice Beča, možemo reći došli pod Beč i pod Pariz komotno. Sa istoka pod Beč, vidim to što imali. Zatim mu je rekao Gorbačov Reganu, muslimani se bude i stresaju prašinu sa čela i hoće da startuju, da otpušnu, znači sa novim zamahom. Kad se pokrenu, neće im se oduprijeti niko. Od razlika između nas korist ima islam, zato ih moramo prevazići. Znači, od razlika između Amerike, istoka i zapada, Amerike i Rusije, korist ima islam i moramo prevazići kako bismo stali pred zajedničkog neprijatelja. Razmišljao Reagan i vidio da je ideja divna. Pački rat protiv muslimana. Da ne mogu pokoriti muslimane sve dok postoji hilafet. Ko ne zna šta je hilafet? A? Ko ne zna šta je hilafet? Ko zna šta je hilafet? Ko ne zna šta je hilafet? Ne znaš, jel? Hilafet je islamska vlast. Islamska vlast. Ne vlast muslimana, nego islamska vlast. Od riječi halifa, namjesnik. Samo radi po Allahovu zakonu. Znači, vlast, država koja sudi i radi kako je Allah dželešanu naredio. Da je propalo islamski hilafet. Kada je bio Abdul Hamid drugi učeni učeni i cijenjeni halifa, imao je vjeru svim sredstvima i odupirao se židovskim nastojanjima da zatemelje zemlju, svoju državu u Palestini. Iako su mu nudili zato veliku novčanu naknadu. I odbio je dati da u Libanu nastane kršćanska država. Ataturk, da ga snađe od Allaha što je zaslužio, pristupio rušenju hilafeta, što je uradio 24. godine ovog vijeka. وحقق لأعداء الإسلام ما كانوا يحلمون به. كافري postigli što su željeli odavno. Od tada počinje period diskriminacije i masovnog uništavanja muslimana fizičkog, to reknu biološkog. Kada je Evropa kolonializirala Indiju i Ameriku južnu i sjevernu, a gledajte kad počinje kolonializacija islamskog svijeta, tek u drugoj četvrtini ovoga vijeka, tek tad počinje, u 20. vijeku. I kolonizacija islamska, znači kada? Kad je nestalo hilafeta. Vidjet ćete na onom papiriću što ga Jehovini svjedoci šire, tamo piše kako je svijet od prvog svjetskog rata, što se poklapa sa padom hilafeta. I prvi svjetski rat je srušio Tursku, jel tako? Od tada svi strahovi i sve prijete čovječanstvu dolaze na scenu. Sve. Krađe, ubijstva, droge, mafije, masovna bombardovanja, rakete, ratovi, tragedije, sve. Od tada oni priznaju, a mi im kažemo, zašto nije prije? Zato što je bio hilafet. Nisu mogli unutar da prave fesad, a muslimani su bili kadri da ga spriječe i van, i samim tim što su se čuvali da pariraju islamu, jer islam ako živi čisto i uredno, odmah oni jednom ulaze u islam, neće da živi u divljanstvu, pa su morali glumiti muslimanima. A sve i da hoće, bio je hilafet kadar da to spriječi. A osim toga, Allah Đalešanu, kada se sudi po njegovom šerijatu, spušta milost na sve stanovnike zemlje, pa stoji u hadisu da je jedna kazna koja se izvrši šerijatska, kada smo sjecali ruku, bolja stanovnicima zemlje nego da im, sad ovdje ne znam, zaboravio sam, da li 40 dana ili 40 godina pada kiša. I znate šta jedan dan kad pada kiša, šta bi rekli da se spusti. Ali bolje je jedno to, kamoli da suri, subhanallah, kamoli da zabrani šerijat prostituciju u jednom Kairu, ili u jednom Bejrutu, ili u jednom Istanbulu, ili u jednom Sarajevu. Koji bi bereket bio na zemlju, kako bi bila vedri mozgovi, kako bi bila zdrava tijela, zdrave misli, zdrava srca, zdravi postupci. La havla wala kuvvete illa billah. La havla wala kuvvete illa billah. Komunizam, kao što smo rekli, prvi dana je ratovao protiv vjere, to smo rekli, ali sada kažete, komunizam nije trijebio ni jedan narod osim muslimana. Četka socijalističke revolucije, komunističke revolucije 1917. sa zastrašujućim klanjima i progonima i za 50 godina ubijaju više od 20 miliona muslimana. 50 godina. Stalin hada Rusi, Stalin mašhur, qatal ma'a tabaniyati hawali 11 miliona. Stalin je ubio 11 miliona muslimana. Stalin 11 miliona muslimana. Zamislite da je 11 miliona muslimana palo u džihadu. Ha? Subhanallah. Koliko bi trebalo past čafira? Koliko bi straha im bilo zadato? Koliko bi Allah sada bio zadovoljniji? Subhanallah. U Afganistanu ista ideologija, znači komunizam. Je ubio 1,5 milijuna muslimana mahom u masovnim ubijanjima i procjerali 5 milijuna. كان يعتقد كان في حوالي 5 مليون. أسلامي. وفي الغرف أيضا من الجواهر كل جوهرة من هذه الجواهر. posebni šupli draguli u svakoj od njih hurija. قال لهم عليها واحدة منهم منفور عليها 70 حلة يرى ناي سلبيا od njih مسلم ovde najslabija po ukrasima imaće na sebi 70 haljina Kroz sve haljine se vidi srž njenih kostiju. Biće rečeno čovjeku, tebi pripada širina od 100 godina. Kako arkul dženna? Pod naslov od čega je zemlja i građevine dženneta? Ili kakva je zemlja i građevine dženneta? Blato, ha? Blato, ha, snijeg. Jedan čerpić im je od zlata, a drugi od srebra. Čerpić. Znaš šta je čerpić? Ej, ne znaš. Nije ovo zemljeno, ovo je zlata. Hajde što, napišite kako god hoćete. Zemlja joj je misk. Najdraž šta je misk? Ha? Kako izgleda misk zemlja? Evo vam jedni misk zemlji. Nije ovo iz dženeta, nemojte misli. Ovo je misk. Evo što miriše zemlja ova. To da ne mislite da je tečni misk kako će biti zemlja od tečnog miska. Kamenčić svoj biseri i rubini. A prašina po vrhu šafran. من يدخلها ينعم ولا يبأس ما معنى هذا يبأس لا يحدث له حزن لا يحدث يا كل جي у него наслаживаће се и неће му дошти тренутак tuge i razočarenja. Uživjeti neće umrijeti. Ola tebla tijabuhom, ola jasna šababuhom. Neće im prestajati mladost, niti se trošiti odjeća. Tijam džennati u asvaqiha. Novi naslov. Šatori i pijaca dženneta. Šatori i pijaca dženneta. Džennet dao moj brat. Qiyam al-jannah dakhilu al-khur. U šatorima džennetskim su hurije. Šator je biser jedan. Turuha 60 milja. Dug 60 milja. Wa arduha kadhalik. A toliko i širok. Mu'min ima zauđa u zauđat. Lahu ahlu, kulu ahlu. Mukun zauđa bija. Nih, njegove žene. Mislimo džennetske žene. La yara ba'duhum al-ba'd. Koje ne znaju jedna za drugu. Koje ne znaju jedna za drugu. Ti žena zavoli drugog, ha? Ovdje neće jedna drugu voliti kako bi se među sebe zbližila, tebe zapostavile. Samo tebe znaju. Čatora, odnosno od svojih žena, džennetlije će ići na pijacu dženneta. Pršiju dženneta. Da džennet ima pijacu na koju će dolaziti džennetlije petkom. Ali min šimal au šamal? Šamal. Džennet šamal i džnub. Ja. Sa sjevera, sjeverni vjetar, koji će dohvatiti njihova lica i odjeću. I povećati im ljepotu i lica i odjeći. فعندما يرجعوا الى اهلهم يقول اهلهم لهم لقد ازددتم حسنا وجمالا قد سبرات своим породицама речи че им фамилия повечала вам се лепота или dolazite nam ljepši. A oni će isto njima reći i vama se povećala ljepota i vi ste ljepši. Novi pod naslov rijeke i drveće dženneta. الجنة أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار مش صح. Postoje rijeke od vode, od mlijeka, meda i vina. I najveće vrelo ili rijeka u džennetu je Kevser. وله الكوثر حفر ويجري على الدر والياقوت. A teče po biseru i draguljima. تربته أطيب من المسك. من تحت. Zemlja po kojoj teče mirisnija je od miska. A voda Keusera je slađa od meda. Bijelija od snijega. Hrvim. كله رؤية يعني ما في في اليقظة هنا كدر بيشا درب جنة دبلو ستتن قدنا za stotinu godina brzi jahač ne može izaći iz njenog hlada. Kako je džennet u vrijeme sporo teče, a? Da se čovjek ne uživa, nema kraja. Fajdisu ahlu džennetu bi dhillaha yatahaddathun. Sjedit će u hladovima tih drveća i razgovarati džennetlije. Feštahi ba'duhum wa yadhkur šanjučiti, jel? Feštahi ba'duhum wa yadhkur lahvan kanal huh fi dunia fi jan lahu mubah, jel? Fajakruz ahlu džennetlije fajutsu Allah ta'ala alihim rih fatuharrik tilka šagra fajutim kuli lahu kanu ihubu lahu fi dunia ilfu lahu. Poželit će neko od njih igre koje se igrao na dunjaluku Allah dželle šanuhu će poslati vjetar koji će zadrmati krošnju drveta da bi im ono ponudilo, spustilo zabavu kojom će se zabavljati. مثل أبي سبحانه وتعالى سلوچه jednog أصحابه koji je volio sjetvu, volio zemljoradnju, pa je pitao ko sta njega će biti toga, pa mu je objasnio da će biti sijaće i dolazit će mu plodovi. Ne zamislili. Gledajte, braćo. Kad govorimo o dunjaluku, onda kad neko nešto traži, onda kažemo, to je mašta, jel? Ti hoćeš šta? Maštu. Međutim, ovdje vidimo da mašta ne može zamisliti ono što će u nas obavještava Kur'an i Sunnet. Ne može zamisliti. Gledajte da je mašta nešto dunjalučko, nešto ograničeno, nešto slabo. وارى بعد ما نقرا هذا النعيم يا اخوه ارى ان الدنيا لا تستحق منا قدما عند ساتيمه دنيالك ne zavrjeđuje ništa. I vidimo koliko su ljudi gubitnici kada za ova bogatstva ne rade ništa. I ako urade nešto nasilu, ako nasilu nema ništa. Kad vidimo da ljudi ne lete osim malo njih, onda znamo da većina ljudi će ostati bez hajra na onom svijetu. Nastavit ćemo kuda na sljedećem času. Nastavit ćemo kuda da govorimo o opisu dženeta. Danas ćemo početi sa pod naslovom hrana i piće stanovnika dženeta. Postoji ono što nije oko ljudsko vidjelo, zašto nije ljudsko uho čulo i što mašta ljudska ne može zamisliti. Ko znači ne može na um pasiti. Čovjek najnižeg stepena u džennetu imaće 10.000 sluga. Svaki od tih sluga ima dvije tacne. Jedna je od zlata, druga od srebra. U svakoj je hrana ili piće druge vrste sa jednakim apetitom će jesti posljednju kao i prvu. Zamislite 20.000 tacni, sve različito i svaku uživaš kao vidio se kad Allah samo da malo na dunjaluku pa ti slatki prvi zalave, kasnije ne možeš više. Sad mučnina. Tako je isto u odnosu sa ženom. Tok 80 godina će čovjek moći da ima dug odnos sa hurijom, jednako osjeća čitavi ti 80. Oblačit će svilu i nositi nakit od zlata i zijareti će jedne druge. Zijaret ima neko da ne zna što je, ne znaš, ne znate, posjeta posjećivat će jedne druge. Znaš ti Jasmine što je zijaret? Zijaret je posjeta. Uajdisuna ala suri mu araik. Luksuznim divanima la yarawna fiha, neće ih patiti ni vrućina ni studen. Zašto se čaferi otimaju za dunjaluk, za blato i studeni? Kako oni govori ruski u sjevernom okeanu, onom, na onim brodovima, zašto se bori? Rusi. Sjeveri ledeni okean imaju gori flotu sjevernu. Allahu musta'an. Džennama dženneta govori ne ima smetnji. لو أن واحدة طلعت kada bi se pojavila žena iz dženneta na dunja, napunila bi njegova prostranstva svjetlošću i miomirisom, zasjenila bi svjetlost sunca i mjeseca. Allahu ekber. Govore govorom i pjevaju pjesme kakve nisu čuli stanovnici zemlje ranije. Kako je lijepo kad govori. Govorit će, mi smo žene vječnosti, ne prolazimo. Nahnu na'imat fala nab'at. Nahnu na'imat i ne pojavljuju nam se bore, govorom i pjevati pjesme kakve stanovnici zemlje nisu čuli. Šta ti je čudno, pjesme haram, jel? Zapamte to. Mi smo zadovoljne i neće nam se pojaviti bore. Neće znači postati koža kruta, harapava, ostaje nježna stalno. Dovoljne i neće nam se pojaviti mržnja, nećemo se naljutiti znači. Blago onom ko bude naš i čije budemo mi. U džennetu postoji rijeka koja se proteže čitavom dužinom dženneta. Na njenim obalama su djevice koje pjevaju pjesmama. Pitali su najljepšim glasovima, pitali su Abu Hurajru, a šta je ta njihova pjesma? Odgovorio je tesbih, slavljenje Allaha dželle šanu. Hvala Allahu dželle šanu. Takdis. Hajde inshallah. Slavljenje i hvaljenje Allaha dželle šanu. Pitao je ashab Abdurrahman ibn Sa'ide, koji je volio jahanje i volio konje, Allahov poslaniče, da li u džennetu ima konja? Odgovorio je Abdurrahman, ako te Allah uvede u džennet, imat ćeš u njemu konja od rubina stvorena, imat će krila, ićeš sa njim kud god poželiš. Kad džennet li uđu u džennet, poželit će jedni druge, poželit će susreta, razgovora, viđenja. Kad poželi jedan drugog, njegov ležaj ili njegov divan na kome sjedi, odnijeće ga onome kojem želi. Kao što su putuju, tako će putovati. Kad se sretnu, prisjećat će se svog života i raspitivati da li se sjećaš kad nam je Allah oprostio, sjećaš se kad smo ga molili pa nam dovu uslišio. Kad smo bili u medresi, a u glavi bilo to i to, pa nas Allah podržao dok smo dospjeli do ovdje, ha? Pod naslov najveći užitak i najveći je dobro u džennetu. Kada uđu u svoja imanja, svoja mjesta džennetlije, kada znači za posljednu svoja mjesta, doći će i melek i obavijestiti da Allah ih poziva u zijarat kod njega. Sabrati. Allah žele šanuhu narediti poslaniku Davudu da podigne glas i povede tesbih, Allahu akbar, i tehlil. A vi znate da je Davud a.s. imao najljepši glas. Da jednom ashabu kaže poslanik, kad ga je čuo da lijepo uči, kaže: darovane ti svirala od svirala Davuda, to jeste u glasu ima kod tebe pisak, jel? Poput piskova koji su dati Davudu a.s. Je postavljena pred njih sofra koja se zove sofra vječnosti. Pitali: a šta je sofra vječnosti, Allahov poslaniče? Rekao je: od jednog čoška do drugog šire je nego od mašrika do magriba. Jesti će iz nje, a onda će obući novu odjeću. Braćo, svi mu'mini iskupljeni. I Allah Želešanu je pozvao u zijarat i dao im sofru. Sada svi Allaha veličaju. Kako su im lica blistava, kako im je pogled iskren, kako su im duše sretne, kako je skup veličanstven. Dok budu, obući će novu odjeću. Dok budu u tom slavlju, obuzet će ih svjetlost, obasjet će ih, znači nur. Podići će glave i vidjeti gospodara svjetova kao ta'ala. Im reći: salamu alaikum, stanovnici dženneta. Neće se okretati ničemu, niti se zaokupljati ičim, nego će usmjeriti pogled i pažnju njemu. A ja dodajem, ko ne bude na tom skupu gdje god bio, jer težnja je našem gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ko će ih stanovnici dženneta, jeste li zadovoljni? Odgovorit će: kako da ne budemo, kad si nam dao što nikom ranije dao nisi. Vidite, braćo, neće da nas preteći, neće nam pobjeći poslanici. Žao nam je kad čujemo da je živio Davud, ali sve nismo ga vidjeli. Ali inša Allah, srećemo se i sa njim. Pa će im Allah dati jednu hediju tada, koja će im zalediti prsa, koja će ih toliko obradovati kao da im je nešto ledeno prošlo kroz prsa. Da vam dam nešto vrednije od svega toga. Odgovorili su: kako da ne budemo kad se nam dao što nikom nisi. Reći će: a hoćete li nešto vrednije od toga? Hoćete li nešto vrednije od dženneta? Reći će: a šta je vrijednije od toga, gospodar naš? Reći će: darujem vam svoje zadovoljstvo i nikad se na vas neću naljučiti, nikad se na vas neću rasrditi. Allaha tabaraka wa ta'ala, zapišite to, da nas učini od onih kojima će Allah darovati zadovoljstvo bez prethodnog obračuna i bez kazni. Pišite iz knjige Aqidatul Mu'min autora Ebu Bekra el-Džezairija, afallahu anhu wa anhu alidej wa in jamiil mu'minina wal mu'minat. Poželi ahiret i da njemu prednost i dunja mu postane bezvrijedan i tegobe na dunjalu koju ispanu igra, koju on igra dok završi igra. Kafiri uradili ovaj dunja koliko traje, 80, 70, 60.